अब्दुल करीम बिन हारिस ने अबू शुरैह को हदीस बयान की कि हजरत मुस्तौरिद कुरैशी रजी अल्लाह तआला ने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना, कयामत आएगी तो रूमी ईसाई लोगों में सबसे ज्यादा होंगे। कहा, हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला को यह खबर पहुंची तो उन्होंने उनसे कहा, ये कैसी अहादीस हैं जो तुम्हारी तरफ से बयान की जा रही हैं कि तुम इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हो। हजरत मुस्तौरिद कुरैशी रजी अल्लाह तआला ने कहा, मैंने वही कुछ कहा जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। मुस्तौरिद रजी अल्लाह तआला ने कहा कि हजरत अमर रजी अल्लाह तआला ने कहा, अगर तुम ये कह रहे हो तो सुनो, यकीनन वो आजमाइश के वक्त सब लोगों से बढ़कर बुर्दबार हैं, मुसीबत पेश आने पर सब लोगों से ज्यादा सख्त जान हैं और अपने मिस्कीनों और कमजोरों के हक में सब लोगों की निस्बत बेहतर हैं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 7280।